السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بإذنه ونفنزي وجوه hapa Chwaka, Allah wabariki wanaume na wanawake ambao wamehudhuria katika liqa hii au muhadhara huu. Na mkaribishaji wangu alikuwa anafanya juhudi za kueleza ya kwamba tulikuwa ni wanafunzi na tulipita katika maeneo kama haya, na hii muda mwingine tunalazimika kuitaja. Laisa min babi mufakhara, sio katika mlango wa kujifakharisha kwamba tulisoma sekula tukafika vyuo vikuu, la. Lakini hali ya mazingira sengine nasukuma hivyo. Mtazamo wa wengi katika wanafunzi wakitazama mashekhe wanaona kwamba ni watu ambao la yaarifuna alwaqi'a, wako mbali na ulimwengu, hawajui dunia, bali wengine wanafika kuona ni waganga. Yeye kila akitajua mtu wa dini anajua ni mganga tu, na anaona maendeleo yote hapo katika upande huu wa ilmu za kidunia. Imamu Shafi'i rahimahullah anasema, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilm, au kama qala, anayetaka dunia asome, anayetaka akhira pia asome. Kwa hiyo ikiwa tuko hapa kwa lengo la kuisoma ilmu itakayotusaidia katika dunia yetu, tunawajibika pia kuisoma, bali hiyo ndio ya kipaumbele zaidi, elimu ambayo itakayotusaidia uhakika huko tunapokwenda katika akhira yetu. Ndoa, azawaji. Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika moja maneno yake alionukuliwa anasema, kuna jambo ambalo likitajwa huona watu wanafurahi, wazima, vijana, wakubwa, wadogo, na ni jambo la ndoa. Kitaja ndoa tu na ma yataallaku bizawaj, unaona nyuso za watu zina bashasha na zina furaha. Sasa mimi nataka nizungumze ndoa katika mazingira ya vyuo na kumhusu mwanachuo, na namna gani yeye kama Muislamu ataliwaza na kuliendea na kukabiliana na jambo hili la ndoa ili iwe ni salama huko anapokwenda katika maisha ya akhira. Kwanza, ndugu zangu wanafunzi, Allah awabariki nyote, fahamuni ya kwamba azawaj min ni'amillahi ala ibadihi, hii ndoa katika neema kubwa za Allah juu ya waja wake. Allah, moja katika neema kubwa aliyowekea wanadamu katika uhai huu wa kidunia ni ibada ya ndoa. Kwa nini tunazungumza haya? Bi anna alhayata ala al-ardh idha khalat min al-mut'a, kwa kuwa maisha haya ya duniani yakiwa yamekosa starehe, kanat jahia qasiya, yatakuwa ni maisha magumu na mabaya. Ikiwa watu wanaishi humu katika hali ya kupambana na maisha, hasira ziko mbele, ghadhabu ziko mbele, hana muda wa kustarehe mtu wala kupata furaha na tulizo la moyo, maisha haya yanakuwa ni magumu. Kwa ajili hiyo unakuta katika neema za Allah na hikma zake Allah azza wa jalla akajalia kulla gharaizil baqa bi asbabil muta'a, kila kubakia zile hisia na matamanio na kukidhi haja kwa mwanadamu kunapatikana au ni katika zile sababu za kustarehe. Na mtu akilifikiria hili ataona kuna neema kubwa ambayo Allah Azza wa Jalla ameiweka katika sura hii. Allah anasema ndani ya Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama zake Allah ni kukuumbie kutoka katika nafsi zenu wake. Uislamu umemzingatia mwanamke ni sehemu ya maisha kwa mwanamume, kwa maana mwanamume hawezi kuendeleza maisha yake katika namna iliyokuwa nzuri akiwa amekosa mke mwenza wa kuwa naye katika darbil hayat, haya maisha. Na hivi ndivyo Uislamu ulivyomzingatia mwanamke, kinyume na zile mila na mifumo mipotofu iliyopo kabla ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu mar'a kanat tu'tabaru fil qadim hayawanan la ruha la, mwanamke zamani alikuwa kizingatiwa ni kiumbe ni mnyama ambaye hana roho. Na ukisoma haya katika zile historia za nyuma kina maisha ya Wagiriki, namna walivyokuwa katika chaguzi zao, ilikuwa mwanamke apigi kura kwa sababu hazingatiwi kama ni kiumbe mwenye uwezo wa kutoa maamuzi katika yale ambayo jamii husika wanaitaka. Kwa hiyo ilikuwa zamani hazingatiwi kama ni kiumbe mwenye roho, bali wanamuona huyu ni hayawani asiyekuwa na roho, wala mtakun zauja, wala hakuwa ni mke, bali lama aradu insafaha fil mu'tamar, walipotaka kumpa uadilifu walikaa katika mikutano yao wakasema mwanamke huyu insanu khuliqa li khidmati rajul, mwanamke cheo walichompa, huu ni mu'tamar uliofanyika mwaka 586 katika mji wa Ufaransa, fanyika mkutano mkubwa kule Ufaransa mwaka 586. Kisha katika kule kumnyanyua mwanamke wakampa cheo, wakasema ni insani khuliqa liqidmati rajul, ni kiumbe tu aliyeumbwa kumhudumia mwanamme. Sasa Uislamu uko kinyume na hivi. Uislamu umempa mwanamke nafasi yake kwa mujibu wa vile Allah alivyomuumba, kama vile ambavyo Allah amempa mwanamme haki yake na nafasi yake kwa mujibu wa maumbile yake. Sasa Allah anasema miongoni mwa alama za uwepo wake ni kutuumbia sisi nani? Wanawake. Lengo la hawa wanawake litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah kajalia baina yenu mapenzi na huruma. Haya yote mja akiyazingatia anapata nini? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hilo kuna alama, kuna nembo kwa watu ambao wengi kutafakari wakafikiria ukubwa wa Allah, namna gani mwanamume angekuwa peke yake bila ya mwanamke, hali zilingekuwaje. Anatafakari ukubwa wa Allah, huyu anapata alama juu ya namna ya uwezo wake Allah na hikma zake na mapenzi yake aliyokuwa ameyaweka kwa wanadamu. Allah anasema huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha, yeye Allah ndio alokuumbeni kutokana na nafsi moja na akajalia kwa nafsi hiyo mkewe, ili huyu mwanamme apate kutulizana kwa mwanamke huyo. Kwa hiyo mwanamme ili awe na utulivu, awe na amani, awe na tumanina katika nafsi yake, lazima awe ameoa mwanamke ambaye atakayekuwa ni utulivu wa nafsi yake. Alhayatu zawjiyya ibada bali hiya ni'matun min ni'ami Allahi azza wa jalla ala ibada, ndugu zangu, maisha ya ndoa ni ibada, bali ndoa ni moja katika neema kubwa alizoneemesha Allah azza wa jalla juu ya waja wake. Kwa hiyo faida ya mwanzo tunaoipata, faida ya mwanzo tunaoipata kwa haya maelezo tuliyotoa, kwamba ndoa ni ibada, ndoa ni utulivu wa mwanamme. Hatotulia mwanamme utulivu uliokamilika dhahiran wa batinan. Sasa kusema mbona fulani katulia, hujui anavyoteseka wewe, umeingia katika moyo wake, si ametulia hapa kwa darasani tu, unamuona mwema, unamuona mzuri, unajuaje kwa peke yake? Ndoto anazoziota. Kuna watu wanaota ndoto mbaya mpaka asubuhi saa 2 bado hajaamka, ile ndoto inamjia tu. Mara kamaona mwanamke kageuka shetani, mara kageuka barabara, mara kageuka sokwe, sababu hajaoa. Hana utulivu, hana utulivu. Wewe unaishi maisha hata kukuamsha hayupo. Unafikiri maisha gani haya? Siku ukiamka saa 7 nasema umerogwa na bibi yako. Umekosekana ndoa. Lakini umepitikiwa mwenzako anakuamsha. Naam. Ile jambo la mwanzo. Jambo la pili, kuna al-hadd 'ala az-zawaj. Himizo la ndoa. Al-hadd 'ala az-zawaj. Uislamu umekuja kuhimiza ndoa. Sisi tusiathirike na mifumo ya magharibi. Sasa mwana unajua sisi familia yetu, mtu anasoma mpaka anafika master, anafika sijui cheo gani, anapata kazi yake, anaajiriwa, anakaa kwanza, anamtafuta mwanamke, wanapimana, wanajuana, halafu ashapata kazi miaka 40 huko. Wallahi, moja katika neema kubwa tulizokuwa nazo sisi Afrika huko, pamoja na hali kuwa ngumu, lakini maisha ya ndoa ni mepesi. Kule Libya nilikuwa na marafiki wengi, wewe nikutana nao Libya, katika jambo lilokuwa gumu kwa wao ni ndoa. Yaani mtu kaoa umri mdogo, miaka 35, lakini kikawaida mtu anao miaka 40 42 44 45, hiyo ni kawaida. Na wale wakituona sisi mtu ana miaka 20 25 kaoa, wanastaajabu, vipi mtu anatamani aje kuishi Afrika, hajui tabu mnoipata. Lakini namna ya Allah alivyoyapanga mambo, bali kuna wanawake katika maisha, katika nchi za Kiarabu wanafika wanafariki, mtu ana miaka 60 55, hajafatwa na mwanamme, hajaposwa na mwanamme, hajawahi kuolewa na mwanamme, kwa sababu ya uzito wa jambo la ndoa katika maisha. Sasa mambo haya muda mwingine kwetu sisi kuna wepesi, unakuta akili za baadhi ya watu anaona kuchelewa kuoa ni kheri kwake yeye, kumbe hajui yeye anapita katika shafa ufratin minan nar, kwenye ukingo wa moto. Atakaa atadiskasi na mayasa, atakaa atadiskasi na masika na yule mwatumu, usiku anaanza kumwota mmoja baada ya mwingine katika wale. Leo kamwota huyu, kesho kamwota yule, kesho anabadilisha tu, anabadilisha tu. Nakuta mtu mwingine kakaa kwenye discussion haelewi mko sala ngapi wala mko pepa gani, lakini ndio mko naye pale, yes yes yes, kumbe mna kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu limeachwa jambo hili ambalo lila maumbile kwa mwanadamu. Kwa hiyo Uislamu umekuja kuhimiza juu ya jambo la ndoa. Tazama Allah alivyosema, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale walokuvutieni katika wanawake. Amri hii fankihu, oweni walokuvutieni katika wanawake, mathna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida au ma malakat aymanukum, wawili watatu au wanne, ikiwa mtahofia mtafanya uadilifu mmoja. Lakini Allah kaimiza katika jambo la kuoa. Kadhalika Allah akasema, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, hawa wanawake ni mavazi yenu nyinyi na nyinyi ni mavazi kwa wao. Kwa hiyo Allah azza wa jalla akajalia likulli wahidin minhuma lisahibihi libasan, akamfanya kila mmoja katika hawa wanandoa wawili kwa mwenzake kuwa ni vazi, ni kuwa ni nguo. Kwa nini? Kwa sababu wa kule kukusanyika kwao wakati wa kulala na kuwa katika nguo moja, wa mdhimami kulli wahidin lisahibi bimanzila ma yalbasuhu ala jasadi min thiyab, na kule kujikusanya kila mmoja katika wao kwa mwenzake kwa vile anachokivaa katika nguo. Wewe unakuwa ni nguo ya mwanamke na mwanamke anakuwa ni nguo yako wewe, manake wewe ni nguo kwake, manake kila mmoja anamtegemea mwenzake. Akiivua mwenzake nguo, manake kamweka uchi mwenzake, na huyu kadhalika. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba maisha haya ya dunia, maisha haya ya dunia, starehe na uzuri wa kheri upo katika ndoa. Hakuna neema kubwa, hakuna starehe kubwa ya halali kwa mwanadamu kuliko kuliendea jambo la ndoa. Ukitaka kuyajua haya, tizama, tizama Allah aliposema, huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa, si ndio? Wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa, Allah ameufanya kwenu nyinyi usiku wendo nini, ni vazi. Kwa maana vazi, Allah amelifanya usiku kuwa ni vazi. Usiku ni sehemu ambayo taskununa fi, mnatulizana, watu wanafanya mambo yao, wanatulizana, wanapumzika. Kadhalika mkeo ndio tulizo lako. Wewe umetoka hapa umechoka, maswali magumu, pepa haifanyiki, mada hujaifahamu, yule mwenzako anekufahamisha pia una wasiwasi, yule mwenzangu pia kaifahamu, manake pia unaona kaje ielewe, lakini anakufahamisha wewe. Ukitoka hapa ukenda kwa mkeo unapata utulivu, kumbe ukija kudiscuss unakuta kwamba jambo lile ni jepesi. Haya mambo ndivyo yanavyokuwa muda mwingine, lakini ikiwa jambo lipo katika hali ya ugumu wake, ukitoka hapo unaenda kulala msikitini, mama atakufunga milango. Unaenda kulala siji wapi, mara uende kwa shangazi, mara kwa mjomba, na mboto umefiliwa, hamna kilichopikwa, unapoteza nauli, pakula huna, unahangaika, unakosa utulivu, unakosa utulivu. Kwa hiyo Allah Azza wa Jalla amejalia kila mmoja katika wanandoa wawili ni vazi kwa mwenzake. Hii ni kheri na ni neema kubwa ambayo mje inatakana aitumie. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, idha tazawaja al-abdu, anapooa mja, faqad istakmala nisfa dinihi, ameikamilisha nusu ya dini yake, falyattaqillaha fi nisfi al-baqi, amche Allah azza wa jalla katika nusu iliyobaki. Dini nzima ile ukioa nusu yake ushaikamilisha, inachotakikana umuogope Allah katika nusu iliyobaki. Maanake hili ni jambo kubwa, ni jambo la kheri, ni jambo jema, na ni jambo la kuharakiwa. Sio kasema mimi mdogo shota ndevu, na mwingine akasema mimi mdogo mwanamke unakaribia tena kuna ndugu yako ana watoto anakuita mama mkubwa, we bado huna kitu na unajiona we ni mdogo kabisa, hali ya kuwa una uwezo, hali ya kuwa Allah amekujalia fikra tayari, ushakuwa uko kamili. La, Amr ibn al-As sahaba wa mtume, ana mwanawe anaitwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, amepishana naye miaka 16, miaka 16 hali ya kuwa ni katika masahaba wa mtume na wamefanya mambo mengi ya kheri katika hii dunia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ad-dunya mata'un, dunia ni starehe, wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha, na bora ya starehe yake ni kumpata mwanamke mwema. Hii dunia yote ni starehe, lakini starehe iko wapi? Kuna watu wanajua starehe ni kutoka hapa kwenda disco, ikapiga pole Bob Marley, la kidube, sijui nani, ukaanza kucheza, jasho likakutoka, ukarudi nyumbani, akajua ndio starehe. Mwingine starehe kwenda katika vilabu, pombe wakanywa, wakatazama mipira, wakashabikia. Mwingine ni kwenye siasa. Lakini mtume wako anakuambia dunia hii tulokuwa nayo ni starehe fupi, wa khairu mataiha, lakini bora ya starehe yake almar'atu saliha, kumpata mwanamke ambaye ni mwema. Nitaeleza huko mbele ni nani mwanamke mwema. Miongoni mwa yale aliyokuja kutoka kwa baadhi ya kutaa wa ahlul ilmi, anasema kumwambia mtoto wake, anamwambia nisadikishe ewe mwanangu, inna zawaja la min afdal al-umur allati tusaid ala italati al-umri, hakika ndoa ni katika mambo muhimu mno yenye kusaidia umri kurefuka. Wa yuaddi ila hayatin mustaqirra munazzama, na yanampelekea mtu kuwa na maisha tulivu yenye mpangilio. Toka nyumbani si unapangiwa, na unajua umeacha watu wanakutazama wewe, jukumu lako wewe ni kuwasimamia wale, unapangilia mambo yako, unajua niende wapi kwa muda huu, nirudi saa ngapi, nikitoka hapa nifanye nini. Muulize barobaro, hata akipangilia leo, nyie mshaingia vipi barobaro? Akifagia asubuhi, jioni kama usimalize, lakini na mpangilio. Wewe vamia tu siku moja, unaweza kukuta chakula cha siku tatu kimekaa pale hajakimaliza, kisha tumia sahani nyingine chakula kijacho, hamna utaratibu. Kwa hiyo ndoa inamfanya mtu kuwa na italatul umr, kurefuka kwa umri, maanake anakuwa ametulizana, anakuwa katika hali, hana stresi nyingi, halafu pia maisha yake yanakuwa yana mpangilio, anajua afanye kipi, ende kwa utaratibu gani. Kwa nini nazungumza? Kwa sababu muda mwingine mtu ikiwa ana selfishness, ule anania katika nafsi yake, hawezi kupambana. sana jua kwa peke yake. Mtu akishamka asubuhi, hali imekuwa ngumu. Boflo moja, boflo bege. Boflo moja bege. 200. Juisi moja ya ukwaju bege. 300. 600 hizo. Maana akipeleka 1000 change yake 400 inarudi. Anahangaika. Sasa basi. Napiga long pass leo basi mpaka jioni. Hakuna tabu. Lakini wewe kufikiria kwamba mimi na watu ndani ya nyumba. Wananizama mimi. Mimi ndio mwanamume wa kuhangaika. Kwa hiyo mtu anaweza akapitia kwenye tabu, akapitia kwenye shida kwa kufikiria watoto, kufikiria wake, kufikiria wazazi ambao wako nyumbani, lakini almutazawwij yash'ur ma'a dhalika bilridha wa tuma'nina wa ishba'i nafsi. Yule aliyeoa pamoja na hayo anahisi katika nafsi yake kuridhika kwamba alhamdulillah nimehangaika kwa tabu lakini nimepata hichi, anapeleka nyumbani kadhalika utulivu na kuikinaisha nafsi yake. Fi hini anna al-a'zaba ghaliban ma yash'uru bifaraki fi hayatihi, katika muda ambao mabarobaro huwa hawahisi utulivu katika nafsi zao katika uhai wao, wa naqsi fi maishati, na anaona ni mapungufu tu katika maisha yake. Na haya ni kweli kwa sababu gani? Wanasema inna al-a'zaba kad yakunu malikan fi shababihi walakinahu yusbihu abdan miskinan fi shaykhukati. Yule kijana ambaye hajaoa anawezekana akawa ni mfalme katika ujana wake, siko huru, anataka mwanamke yoyote anamfuata, anataka sehemu yoyote anakwenda, anataka chakula chochote anakula, anakuwa yuko huru, mfalme fi shababihi katika ujana wake, lakini anakuwa abdan fi shaykhukati, anakuwa ni mtumwa katika utu uzima wake. Tizama hali inavyokuwa, hana mtu wa kumsimamia, hana mke wa kumuongoza, hana watu wa kuwa naye, anakuwa ni mtumwa tu. Leo alipo jamani mje kumchukua huyo, anakuwa naye kwa juani kama vile nini zile zinazoanikwa zile chicha zile, anayekuwa anarejeshwa, anayekuwa anarejeshwa. Mwisho watu wanaomba dua afya, sione kama amekufa hivyo watu wanalia, wengine wanafurahi kwa kule kufa kwake. Sasa yote ya nini haya? Kasa mimi natumia ujana bwana, nipo bwana. Watu wengine ikawa role model wao ni wahuni ambao wapo katika jamii. Haya mambo yako mbali na Uislamu, mambo haya yako mbali na Uislamu. Ikawa wewe eti unajigeza na mtu fulani, nizama kapiga maendeleo mpaka leo hajaoa. Haya mambo ya kuoa, oh, haya ndio anasumbua wanafunzi. Alikwambia hivyo nani? Kwani si humu mpo mnopendana? Si mnasoma kozi moja? Si kwao unakujua? Si muoane alafu msome vizuri? Taanza kusoma hapa, mkiwe katika gari mnasoma, nyumbani mnasoma, wapi mnasoma? Hapo unaweza kukuta watu wanadiskasi swali moja masaa matano. Hali hawamalizi. Wamekaa kwenye vimbweta vile masaa matano. Ustazi Juma na ukti nani siju wamekaa pale, hapo mawaidha, hapo discussion, hapo matatizo ya nyumbani, hapo ananiliwa. Ye jamani, ni mcheni Allah bana. Haya mambo yanafanyika, lakini ingekuwa mtu kishamuoa, unafikiri kishaoa kuna tabu gani? Si chakula chako umeandaliwa wewe, una tabu gani? Huibi ati, si ndio? Unakula kwa amani na utulivu. Hizo namkuta mtu bana, besti kuoa ustazi bana, mambo ya kuoa yanaharibu mipango. Unaharibu watoto wa watu, unaharibu watoto wa watu. Na wewe mwanamke usipojielewa wewe, huyu uliza kabla yako ulipokuwa kidiskasi naye, kwani mwanzo ulikuwa uko nani? Ulikuwa kuna kanga pale kabla yako. Huyu anabadilisha tu. Wewe ustazi kaja kutuvunjia mambo yetu, Sasa nataka muondoke hapa muendelee tu na mambo yenu hivyo. Kuna faida gani kuja hapa? Na watu wengi wa namna hii huwa hawaoani. Watu wengi wa namna hii huwa hawaoani. Na madhara yake, madhara yake yanakuja vipi? Hapa kuna kijibumu hapa, si mnahitaji pesa zile bumu ndioni. Hapa kuna bumu hapa linatoka. Mda mwingine mwanamume ana mipango yake, pesa yote keshaitoa. We mama huruma wewe, unakuja kumlisha hapa miezi minne. Siku kwa siku anakukimbia. Unakuta unaanza kumtafuta shoga yako, msamaliza chuo. Mie simsamehe mwanamume yule, nakwambia sio mtu mwenyewe. Kanidhulumu sio vile hivyo. Unakuta mtu anaolewa na mwanamume mwingine, hali ya kuwa moyo wake upo kwa yule bwana Juma alomlilia pesa zake. Juma mtasamehe. Almuhimu kwamba Uislamu umesisitiza jambo hili. Kwa hiyo fikra mbovu zile za kimagharibi kwamba mimi bado bwana, bado kitu gani? Uwezo si upo, nguvu si unayo, mtu yupo. Wallah, ni mambo ya kujipanga tu, mambo ya kujipanga. Mkakubaliana mkaishi katika amani. Watu wanaweza kaoana hata nyumba hawana, lakini si mnasoma chuo pamoja, mkaozeshwa, mkakaa faragha, mkaridhiana, mambo yakaenda. Allah akiwafungulia mbele, mambo yatafanyika. Tatizo liko wapi? Lakini wanakuja watu hapa wanaharibiana, wanakaa hivi na hivi, tawana nitakuoa. Mmoja katika wale, mmoja katika wale, subiri niwaambie, yaani kuna wanawake wengine ving'ang'anizi, anamng'ang'ania mwanamme amuoe tu yule mwanamme. Hata wanaume hawajui kusema kwamba sikutaki, anapata tabu, kila akitaka kumchomoa hachomoki. Mwisho anamtafuta mtu, ustazi, hebu mpelekee mume yule aolewe, mimi simtaki, lakini sijui vya kumwambia. Kwani si ishara zipo kama utakiwi? Na wewe mwanamke, mwanamme pia unang'ang'ania. Mtu kishapangiwa kwa utaratibu, wewe unang'ang'ania, mmekutana hapa chwaka siku mbili tu, unamng'ang'ania siku ya siku, anakuja kuolewa, unaanza kukaa, mimi niongeza miaka mitano sio limtaka mimi, sijampata. Unamgomoa nani sasa? Mwisho mtu anasikia mkewe shetani. Kuna watu wamewa mashetani muda, anaishi jijini mahaba, sijui jijini gani pale, ndio yale niliyosema mwanzo. Mtu anaota nyuso za wanawake watatu, anadiskasi nao wakati mmoja, na kwamba mimi nitaoa wake watatu, kumekisha wao usingizini, hajaota mmoja lakini usingizini wake watatu. Tazameni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikilizeni. Mtume anasema thalathu haqqun ala Allahi aunuhu, watu wa aina tatu ni haki kwa Allah kuwapa msaada. Watu wa aina tatu ni haki ya Allah kuwapa msaada. Almukatib, wa mwanzo ni yule aliyojiandikisha, mtumwa anataka kujigomboa, alladhi yuridu alada, ambaye anakusudia kutoa mali yake katika kuwa huru. Wanakih alladhi yuridu alafaf, annakih alladhi yuridu alafaf, anayeoa ambaye anakusudia kujihifadhi na uchafu wa zina. Walmujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiweka azma lillahi, unataka kuoa ili uhifadhike na machafu, fahamu kwamba wewe una msaada wa nani? Wa Allah. Ni kujipanga na kuratibu jambo lako. Kwa nini? Aghlabu alladhina la yatazawajuna, sikiza maneno ya maulama, anasema wengi katika wale ambao hawaoi, wahum qadiruna alayhi, hali ya kuwa wana uwezo, yufakiruna fi zina, wanafikiria katika uzinzi. Si unakula, si unashiba, si umeumbwa kiukamilifu? Manake utuambie moja katika mawili, ima wewe mgonjwa au muovu, chagua jepesi, kwamba wewe mgonjwa uwezi mambo, au wewe ni muovu na yafanya mambo kwa siri. Sasa wengi katika wale ambao wenye uwezo halafu hawaowi, yufakiruna fi zina, wazina yubidu linsan qat'an an tariq aliman, na uzinzi unamweka mbali mwanadamu na njia ya iman. Fakaanna almuslima alladhi la yatazawaju yughamiru bidinihi falyanzur ayyata jarimatan wa huwa ghariqun fi. Kwa hiyo yule muislamu ambaye hataki kuoa, kana kwamba anaihangamiza dini yake. Tunamkuta miaka 30 inakokoroma, huyo anaingia 31, anaingia 32 bado hajaoa, au mwanamke anakataa, anakataa. Na nyie wanawake, nyie wanawake, kuna wanawake walikuwa wazuri, wakitamba mitaani, wakitamba vioni, walienda wengi wakawaposa, wakakataa, hatima yake mwanamke akabakia kwao, mume akawa anakuja katika chumba cha kwao, kwa sababu hakuna mtu wa kumuoa. Shafika miaka 45 naye atakayemwendea akawa sasa mle kwao, mle watu wote washahama, yule shosti mzuri kabakia peke yake na bibi yake mle, mzali ya baba wamo mle, basi akawa mume kaoa kwenye ile nyumba, anakuja mle, hana mtu ambaye anaweza pale mtaani, watu wote sio rika yake, vichokoraa vitupu. Kwa nini? Kwa sababu alilidharau jambo la ndoa mapema. Sisi katika Uislamu tunahimizwa kulifanya jambo hili mapema. Aisha radhiallahu anha aliolewa miaka mingapi? Miaka mingapi Aisha? 6. Mtume akafanya nayo nyumba akiwa na miaka 9. Wewe nani? Wewe nani? Mimi sisemi kwamba watu yaani miaka 9, lakini wewe mpaka leo si miaka 18 ushavuka. Kipi unachokitaka? Aliyekwambia kwamba ukisoma huwezi kuchangana jambo la ndoa nani? Si kweli. Lakini utakuta sasa watu wanakataa kuolewa au mtu hataki kuoa lakini ana mpenzi. Chakubaliana kipi? Mkapime au nimekubaliana kwenye lipi? Sasa nakuta ubebeshaji huu. Haya ni mambo ambayo yenye kupatikana katika jamii yetu. Zama maino ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Abdullah ibn Mas'ud law lam yabqa min umri illa 10 ayyam. Laiti kama ingekuwa hapajabakia katika umri wangu isipokuwa siku 10 tu, illa 10 ayyam la ahbabtu an atazawaja, wallahi mimi ningependelea kuoa, likaila alqa Allah ta'ala azaban, ili nisikutane na Allah hali ya kuwa ni azban nani barobaro bechu na sijaoa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wema waliopita pale ambapo idha balagha auladuhu, watoto wake mtu anapobalehe wanapofikia katika umri ule, anamtayarishia mazingira ya kuoa, anamtayarishia mazingira ya kuoa na kumsaidia katika hilo na kutafuta katika zile nyumba nzuri na zaheri. Hapa mimi napenda niwe natulia katika sehemu hii, nitahama katika hii mada kidogo, nitaingia katika mapenzi, nataka niingie katika mapenzi.